tengah-tengah penderitaan. Lalu ku temui kegagalan. Banyak ku berkorban di dalam percobaan. Batas malu ku lampaui dalam menghayati arti cinta.